Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przystąpienie Polski do Unii było jednym z najważniejszych wydarzeń po 89 roku, mówi prezydent. W Teatrze Wielkim w Warszawie rozpoczyna się koncert Symfonia Europejska. Za chwilę relacja naszej reporterki. Julian Assange, twórca Wikileaks, skazany na 50 tygodni więzienia. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było jednym z najważniejszych wydarzeń po 89 roku, powiedział prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Puław. Europa to my, Unia Europejska to my, jesteśmy jej częścią, podkreślił Andrzej Duda. My jesteśmy w sensie tożsamościowym, w sensie kulturowym, w sensie tradycji częścią Europy Zachodniej od czasów Mieszka I. Od wtedy, kiedy polski książę podjął decyzję o przyjęciu chrztu i w ten sposób wpisał się w chrześcijańską Europę, to od wtedy jesteśmy rzeczywiście Europejczykami i zawsze nimi byliśmy. Nawet w czasach, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, kiedy byliśmy tymi granicami, murami odcięci od Europy Zachodniej, ta tradycja cały czas u nas trwała. 15 lat temu grono członków Unii powiększyło się z 15 do 25. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty. Dziś tworzy ją 28 krajów. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej rozpoczyna się wyjątkowy koncert Symfonia Europejska. Wystąpi Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Na miejscu jest Jolanta Turkowska. Jolu, powiedz proszę, co będzie można usłyszeć w trakcie koncertu? W pierwszej części koncertu zabrzmi polonez z filmu Pan Tadeusz, skomponowany przez Wojciecha Kilara, jednego z najbardziej cenionych na świecie polskich kompozytorów. Publiczność usłyszy także 9. Symfonię Beethovena, którą wieńczy Oda do Radości. Orkiestrę w pierwszej części poprowadzi Łukasz Borowicz, który jeszcze przed rozpoczęciem koncertu mówił, że jest on pod wieloma względami bardzo symboliczny. Z jednej strony nawiązanie do tradycji polskiej, polski taniec narodowy polonez, ale z drugiej strony właśnie ten film tego twórcy, który za całokształt twórczości został uhonorowany Oscarem. Także z jednej strony polskość i polska tradycja, ale z drugiej strony finał 9. Symfonii z Odą do Radości. W drugiej części wieczoru zabrzmią kompozycje Radzimira Dębskiego, łączące w sobie wpływy hip-hopu, jazzu i muzyki filmowej. Koncert jest transmitowany na antenie radiowej Dwójki. Mówiła Jolanta Turkowska. Dziękujemy za relację. O niezapewnienie bezpieczeństwa protestującym oskarżył francuskie władze Philippe Martinez, szef jednego z największych związków zawodowych. W całej Francji w demonstracjach pierwszomajowych uczestniczy ponad 150 tysięcy osób. W Paryżu doszło do zamieszek. Policja użyła gazu łzawiącego. Są ranni. Philippe Martinez, który został wyprowadzony przez ochronę z powodu tego, że zaatakowali go zamaskowani demonstranci, powiedział, że stworzono warunki dla złego rozwoju sytuacji. Słyszałem ministra spraw wewnętrznych, który mówił, że panuje nad sytuacją. Zmieniliśmy prefekta, bo tak to ujmijmy, poprzedni był niekompetentny i było co było. Teraz jest jeszcze gorzej. Przed chwilą policja zaatakowała związkowców z CGT, którzy byli tutaj ze mną. W Paryżu zatrzymano ponad 200 osób. Przez miasto idzie pochód związkowców. U ich boku oprócz żółtych kamizelek pojawili się też zamaskowani, ubrani na czarno przedstawiciele lewicowej organizacji Czarny Blok. Julian Assange, twórca Wikileaks, skazany na 50 tygodni więzienia. To kara wymierzona mu przez londyński sąd za niedotrzymanie warunków zwolnienia za kaucją. Zamiast stawić się przed brytyjskim sądem, Australijczyk oskarżony o gwałt i molestowanie ukrył się w ambasadzie Ekwadoru. Nie pomógł list od Juliana Assange'a odczytany przez jego prawnika. List, w którym twórca Wikileaks tłumaczył, że zmagał się z nadzwyczajnymi okolicznościami i przeprosił tych, którym okazał brak szacunku. Sędzia Debra Taylor nazwała poczynanie Assange'a kpiną z prawa i oskarżyła go o nadużywanie swej uprzywilejowanej pozycji. Julian Assange przez niemal 7 lat ukrywał się przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości w ambasadzie Ekwadoru. Był ścigany przez Szwecję w sprawie molestowania seksualnego i gwałtu. Obawiał się, że będzie to tylko pierwszy krok, że mógłby zostać wydany USA, chcącym skarżyć go w związku z ujawnieniem przez Wikileaks tajnych dokumentów. I rzeczywiście Stany zgłosiły niedawno taki wniosek. Efekt? Jutro dalszy ciąg problemów twórcy Wikileaks. Pierwszy proces w sprawie ekstradycji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Mniej niż 3 godziny, tyle pozostało do rozpoczęcia chyba najbardziej wyczekiwanego meczu sezonu. Przy całym szacunku i podziwie dla Ajaxu i Tottenhamu, to właśnie starcie na Camp Nou pomiędzy Barceloną a Liverpoolem rozgrzewa cały piłkarski świat. Spotkania nie może doczekać się też były piłkarz Artur Wichniarek. To będzie spektakl. Zarówno Barcelona u siebie będzie chciała na pewno zdominować Liverpool, a Liverpool z Jurgenem Kloppem to jest jakość i naprawdę zobaczymy, jak Barcelona będzie sobie w stanie poradzić, czy będzie tak bardzo odważna, czy inaczej podejdzie do tego spotkania, bo jednak tacy szybcy zawodnicy, jacy są z przodu w zespole The Red, no to naprawdę trzeba się mieć na baczności. Finał Pucharu Polski może nieco w cieniu półfinałów Ligi Mistrzów, ale też chcielibyśmy już wiedzieć, kto jutro na PGE Narodowym wzniesie trofeum. Jagiellonia czy Lechia? Obie drużyny są już po treningu na PGE Narodowym. Taras Romańczuk zagra na tym obiekcie po raz pierwszy, ale przed najważniejszym meczem sezonu nie odczuwa szczególnej presji. Tutaj nie chodzi o presję, tylko musimy się skupić na swojej robocie, wyjść tam na boisko, pokazać swoje umiejętności. Przyjdzie sporo ludzi z Białostoku, chcemy zagrać dla nich. Jaka jest stawka meczu, wie doskonale trener Lechii Piotr Stokowiec, który do tematu podchodzi jednak ze spokojem. Zdajemy sobie sprawę, że bierzemy udział w czymś wielkim i chcieliśmy presję przekuć na to, żeby ona nie paraliżowała nas. Historycznie mamy ogromną rzecz do wygrania i chcemy to wykorzystać, żeby zapisać się w historii. Możemy stać się nieśmiertelni. Początek jutrzejszego meczu na PGE Narodowym o godzinie 16. Warszawa, Adam Malecki. Kończąc wątek piłkarski, przypomnę, że dotarła do nas z Portugalii niepokojąca informacja. Iker Casillas, bramkarz Portu, miał zawał serca. Na szczęście jest Hiszpanem wszystko dobrze, ale po pierwsze do końca sezonu już nie zagra, po drugie będzie musiał przejść operację. Mecz na Narodowym to nie jedyny finał, który zostanie rozegrany w Warszawie. O 20.30 Onico podejmie Zaksę Kędzierzyn-Koźle i spróbuje wyrównać stan rywalizacji. W sobotę to Zaksa wygrała, ale jak pamiętamy, przez złą pracę sędziów niesłusznie. Środkowy Onico Jan Nowakowski. Historia, którą będzie można na pewno opowiadać, jak utrzymać dobrą grę do samego końca, jak nie poddawać się po kontuzjach, jak dać siebie po prostu maksa na boisku, żeby wyszarpać finał Mistrzostw Polski. No jeśli uda nam się jeszcze tą Zaksę rzeczywiście ukuć, no to będzie to naprawdę niesamowity sezon zwieńczony wielką wisienką. Trwa drugi mecz o trzecie miejsce. Jastrzębski Węgiel remisuje z Wartą Zawiercie 1-1. Przypomnienie dla fanów hokeja, rozpoczyna się mecz Polski z Rumunią, trzeci już na Mistrzostwach Świata Dywizji 1B. I na koniec jeszcze o wielkich sumach. Niespełna 7 miliardów dolarów, tyle mają kosztować letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Wstępne szacunki mówiły o 5 miliardach, a zmiany to głównie wynik spodziewanej w najbliższych latach inflacji. Ale amerykańskie igrzyska i tak będą o niemal połowę tańsze od tych japońskich. Tokio 2020 będzie kosztować ponad 12,5 miliarda dolarów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwe słabe opady, w miejscowościach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Na północy dość silny wiatr, nad morzem w porywach do 75 km na godzinę. Czwartek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie padać, na północy silne podmuchy, a na termometrach w Gdańsku 10 stopni, w Olsztynie 12, w Poznaniu i Zakopanem 14, w Lublinie 16, we Wrocławiu 19, w Krakowie 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 godzin polskiej muzyki. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Będą niespodzianki? To się okaże. Możemy powiedzieć tylko, że warto czekać. Polski Top Wszechczasów, wydanie 12. 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Piotr Metz. Piotr Stelmach. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Udanych zakupów w MediaMarkt. Już od jutra tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Świat nie śmieje się milionem bar. Chowa w dłoniach cenny skarb. Nawet jeśli przyjdzie więc podwiat, wiem, że możesz tak. Cześć, tu Roxana Węgiel. Znacie już nowy zestaw Junior Box Play ze smartfonem i ekstra gadżetem? Dla mnie jest naprawdę wow. Junior Box ze smartfonem Huawei Y6 i sportową opaską to doskonały zestaw dla młodego fana super zabawy. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Teraz w Lidlu z nową aplikacją Lidl Plus jest tak. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz i oszczędzasz jeszcze więcej.

Thank you. Thank you.